आज का विषय है भक्ति सिद्धांत। तो प्रत्येक दिवस पर भक्ति सिद्धांत हमारा विषय है। आज विशेषकर चूंकि आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव महोत्सव है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो मूर्तिमान भक्ति तत्व का सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा होना चाहिए, होनी चाहिए। तो भारत देश दुनिया में और जगत में प्रसिद्ध है धर्म और भक्ति के लिए। इस देश में भगवान स्वयं श्री कृष्ण और उनके मुख्य अवतारों रामचंद्र, बुद्धदेव, वामनदेव यहां इस भारत देश में आते हैं और भारत का और भी गौरव है कि इस देश में अनादिकाल से बहुत महान ऋषि, संत, भक्त, योगी, गुरु यहां पर इस देश में उपस्थित थे। तो आज भी भारत में कई संत प्रसिद्ध है। तो बड़ी दुख की बात है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत से लोग एक बार भी नहीं सुने। बहुत शांत है भारत में जिनमें चेसत विशेष विख्यात है। तो फिर भी यदि हम निरपेक्ष विचार करेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे संत तो आजकल नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा का एक दिन में जो हमारे विचार में बहुत बहुत दीर्घ काल है, करोड़ करोड़ सालों का काल है, तो ऐसे महाभागवत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जैसे बहुत कम जगत में उपस्थित होते हैं। तो ये भारत देश का मुख्य गौरव है कि लोग धर्म के प्रति आकृष्ट होते हैं और काली युग का एक महान लक्षण है कि भारतीय लोग की पुण्य भावना काली युग में मिश्रित होते हैं बहुत गलत फहमी के साथ, और इसलिए लोग जिनकी पूजा नहीं होनी चाहिए पूजित होते हैं और वास्तव शांत साधुजन का नाम भी लोगों का कान तक नहीं पहुंचा। तो हम जो श्रील प्रभुपाद के अनुगामी है हम हर रोज गुरु पूजा में श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा में हम गाते हैं एबे यश कुशुक त्रिभुवन, इसका अर्थ है कि श्रील प्रभुपाद का यश गान केवल दुनिया में नहीं तो पूरा जगत में घोषित होना चाहिए, प्रचारित होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद का गुणगान क्यों हम करेंगे? क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त है और महाभागवत है और चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूत, जिनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पृथ्वी से आचे जतन आगर आदि ग्राम सवत्र प्रचार हो गई, मोर नाम प्रसिद्ध हो गई। तो भगवान पूज्य है और भगवान स्वयं कहते हैं कि मद भक्त पूजा व्याधि का भगवान श्री कृष्ण इनकी स्वयं की पूजा विधि उनके परम भक्त उद्धव को बताने का समय कहे कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी पूजा में और भी महत्वपूर्ण है मेरे भक्तों की पूजा का। तो श्रील प्रभुपाद का गुणगान पूरा जगत में प्रचारित होने चाहिए और सब महान वैष्णव जो विशेषकर जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में है वे सब भगवान कृष्ण के अति प्रिय शुद्ध भक्तों हैं। और हम ऐसे नहीं बोलते क्योंकि हम इस परंपरा में है, यदि हम निरपेक्ष विचार करेंगे तो हम इस सिद्धांत निष्कर्ष करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का विचार, उनकी भक्ति, उनका चरित्र तो बहुत बहुत महान संतों से अधिक होते हैं। तो ये भक्ति तत्व और भक्तों का तत्व का प्रचार करना चाहिए। कठिन है क्योंकि जिसलिए लोग तो माया से आवृत है तो इसलिए शुद्ध भक्तों का चरित्र और पवित्रता नहीं समझते। तो कम से कम भक्त का समाज के बीच महान शुद्ध भक्तों का चरित्र वर्णन करना चाहिए। अभी एक घंटा तक हम कुछ चर्चा करेंगे। तो अनंत देव स्वयं अनंत काल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक गुण और इनके अनंत गुण है, दिव्य गुण। तो अनंत देव अनंत काल में सरस्वती ठाकुर का एक गुण जरा स्पर्श कर सकते, ऐसे बोलना तो अति स्तुति नहीं है। तो हम जो सीमित बुद्धि संपन्न दूषित बुद्धि युक्त साधक है, हमारा सामर्थ्य नहीं है गुरुजन की स्तुति करना, तो फिर भी हमारा कर्तव्य है और हमारा आनंद भी है। शुद्ध भक्तों का चरित्र का वर्णन करना, तो एक घंटे में मैं क्या कहूँगा, तो 24 सालों में मैं विशेषकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जीवनी, शिक्षा, भक्ति सिद्धांत तत्व, वो सब भक्ति सिद्धांत विषय का अनुसंधान किया था और उससे 3 खंड में एक पुस्तक लिखी जो उपलब्ध है। तो अगर आप और विस्तृत रूप से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में मालूम होना चाहते हैं तो वो पुस्तक ले सकते हैं। परंतु उस पुस्तक का नाम है श्री भक्ति सिद्धांत वैभव। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षा कठिन है, कठिन नहीं है फिर भी कठिन है। अचिंत्य भेद भेद तत्व है, उनकी भाषा बहुत कठिन थी। अंग्रेजी में उपलब्ध है वो ब्रह्म संहिता, किसने पढ़ा ब्रह्म संहिता? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भाषा उसके ऊपर नहीं, तो समझ गया, took a long time, बहुत उनकी भाषा बहुत कठिन है। वे ज्यादा बंगाली में बोलते थे, लिखते थे, लेकिन शिक्षित बंगाली विद्वान बंगाली लोग भी उनकी भाषा नहीं समझते, बहुत कठिन शब्दों व्यवहार किए थे और उनकी सब धारणा जो है बहुत बहुत गहरा है। श्रील प्रभुपाद भी बोले कि मैं गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कथा सुनने के लिए बैठ रहा था, परंतु गुरु महाराज जो बोलते थे तो नहीं समझते थे। श्रील प्रभुपाद सब कुछ समझते थे। श्रील प्रभुपाद और भी बोले कि चूंकि मैं श्रावण में कृष्ण भक्ति कथा श्रावण में ध्यान दिया था, इसलिए मैं अच्छा कीर्तन कर सकता। कीर्तन इस प्रसंग में, कीर्तन का मतलब भक्ति तत्व कथा बोलना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बोले जो लिखी बहुत कठिन भाषा में है और एक ही सिद्धांत श्रील प्रभुपाद हमको प्रदान दिए थे बहुत सारा उपासना। तो दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों की शिक्षा एक ही है, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षा बहुत कठिन भाषा में है और श्रील प्रभुपाद की शिक्षा बहुत सरल भाषा में है। तो सामान्यतः शुद्ध भक्तों जो इस दुनिया में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए, वे शिशु काल में शिशु जैसे व्यवहार करते हैं और बाल्य काल में बालक जैसे व्यवहार करते हैं, वो स्वाभाविक है। परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो बचपन से गंभीर वैष्णव चरित्र प्रदर्शन किए थे, प्राय शिशु काल से उनका स्वभाव बहुत गंभीर था। वे जब 4-5 ऐसे साल उम्र का बालक थे तो एक बार घर में उनके पिता भक्तिशील भक्ति विनोद ठाकुर थे। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे भी थे, महान, अति महान महाभगवत। तो वो शिशु प्राय बालक विमला, उनका घर का नाम विमला प्रसाद। तो एक घर में कुछ पक्के आम था, तो एक आम लेके खाया और भक्ति विनोद ठाकुर छोटे बालक को थोड़ा तिरस्कार किया, बोले कि वो सब वो आम तो भगवान को अर्पित नहीं था, वो भोग था। तो पहले ही वो सब फल जो है, वो सब कुछ जो है, तो पहले भगवान को अर्पण करने उसके बाद हम प्रसाद के रूप में लेते। तो ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर आदर्श गृहस्थ थे और उनके सब संतान को तो एकदम बचपन से शिक्षा देते थे। तो ऐसे भक्ति जीवन होते, तो कुछ भी खाने का चीज तो नहीं लेना है, पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो वो शिक्षा वो छोटा सा बालक को दिए थे भक्ति विनोद ठाकुर। और वो बालक जो वास्तव में बालक नहीं है, तो जो शुद्ध भक्त है, वे सामान्य व्यक्ति नहीं है और इस घटना में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनकी असामान्य चरित्र प्रदर्शन किए थे। उन्होंने कहा कि मैं अपराधी हूं, वो आम जो खाया था वो भगवत प्रसाद नहीं था, इसलिए मैं अपराधी हूं। और उसी समय संकल्प किए थे कि मेरे पूरे जीवन में ही मैं और एक बार आम नहीं लूंगा, प्रसाद भोग तो नहीं लूंगा। उनका पूरे जीवन में लोग जो उनके पास जाते थे तो वो संस्कृति है नहीं, तो साधु या ठाकुर जी के पास जाकर कुछ फल फल ऐसे अर्पण लेना चाहिए। तो जब भी उनकी पूरी जीवन में जब भी कोई व्यक्ति उनके पास जाकर कुछ आम निवेदन किए थे, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले मैं अपराधी हूं, नहीं ले सकता। तो एकदम बाल्यावस्था से उन्होंने प्रहलाद महाराज जैसे उन्होंने शुद्ध भक्तों का लक्षणों से विभूषित थे। वो 7 साल उम्र से वे पूरी भगवद गीता कंठस्थ किए थे और केवल श्लोक कंठस्थ नहीं किए और हर एक श्लोक की व्याख्या भी करते थे भक्ति सिद्धांत के अनुसार। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि ये बालक सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भगवान विष्णु का दूत है। और एक्चुअली जन्म के पश्चात वो भी प्रसिद्ध था क्योंकि ज्योतिष जो वो नवजात शिशु विमला प्रसाद का जन्म कुंडली बनाया, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में मैं बहुत बहुत जन्म पत्रिका बनाया हूं परंतु ऐसे तो कभी भी नहीं देखा। उनके महापुरुषों के 32 लक्षणों तो सभी से विभूषित है और वे जब केवल 6 महीना उम्र के शिशु थे तो रथ यात्रा, जगन्नाथ की रथ यात्रा, उनका जन्म भगवान का धाम जगन्नाथपुरी धाम में था और उस घर जिसमें उनके पिताजी रहते थे वो घर वो भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा का राष्ट्र के ऊपर था। तो वो जगन्नाथ का श्री मंदिर से वो 3 रात निकल गई और थोड़ा दूर सामने तो कितना 700 मीटर ऐसे दूर है वो मंदिर से, ऐसे 700-800 मीटर दूर है भक्त विनोद ठाकुर का घर और वहां पर जगन्नाथ रुक गए। 3 दिन रुक गए हैं अपनी इच्छा से और भक्त विनोद ठाकुर से पूजा ग्रहण किया और उस समय भक्त विनोद ठाकुर भगवान जगन्नाथ का आनंद के लिए कीर्तन महोत्सव आयोजन किए थे। तो उस समय भक्त विनोद ठाकुर की धर्म पत्नी वे भी महाभगवत भक्त थी, भगवती देवी उनका नाम, वो छोटा शिशु लेके रथ के ऊपर वो शिशु का सिर जगन्नाथ के चरण पर चढ़ाए। वो और एक बहुत है, एक और भी अद्भुत लक्षण था कि वो भक्ति चरण सरस्वती ठाकुर का जन्म का समय वो क्या बोलते हैं जो हम बिलकुल कहो क्या बोलते हैं नाली नाली वो नाली जिससे वो शिशु और माता दोनों युक्त होते, तो वो छोटे उस शिशु का शरीर में ऐसे गिराया वो यज्ञ सूत्र जैसे वो स्वाभाविक ब्राह्मण थे। तो वो रथ पर भगवती देवी विमला प्रसाद उस शिशु जगन्नाथ के चरण पर अर्पण किए थे, अर्पण की थी और उस समय भगवान जगन्नाथ देव वो शिशु को एक हार प्रसाद देते, फूल की माला। वो फूल की माला उस समय जगन्नाथ का दिव्य शरीर से गिरा और वो शिशु जो जगन्नाथ के सामने शयन किए थे, तो वो शिशु का दिव्य शरीर का पूरा घेराया ऐसे। तो ये सब लक्षणों से पहले से ही भक्तिविनोद ठाकुर समझते थे कि ये बालक भगवान विष्णु के प्रतिनिधि है। और ऐसे विमला की मेधा बुद्धि असामान्य थी। एक बार वो श्रुतिधर थे, श्रुतिधर का मतलब तो एक बार एक बात सुन के याद करते पूरे जीवन में, और एक बार पुस्तक से कुछ पढ़ते तो याद है पूरा। तो विमला प्रसाद तो स्कूल जाते थे, लेकिन स्कूल में वो सब विषय जो शिक्षक तो पढ़ाते थे तो नहीं पढ़ते। तो नरोत्तम दास ठाकुर का प्रेम भक्ति चंद्र का प्रार्थना, ये दो संगीत संकलन वो सब पाठ किए थे। और उनके कमरे में जिसमें वे रहते थे घर में, वो बाल्यकाल में भी एक श्लोक का लेख था। भक्ति विनोद ठाकुर का ये अभ्यास था, तो घर में कुछ श्लोक रखना है। तो एक श्लोक था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि बचपन से मैं इस श्लोक देखा था और इस श्लोक का तात्पर्य मैं अंतिम श्वास तक उसका अर्थ मैं प्रचार करूंगा। वो श्लोक क्या है? भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है भागवत का एकादश कंस से, लब्ध्वा सुदुर्लभ विदं बहु संभवन्ते मनुष्यम आर्तजम अनित्यम अपि हधीर चूर्णम यथेत न पचेत न पचेत अनुमृत्य याव निश्चयासय विषय खलु सर्वतस्य। इसका अर्थ है कि मनुष्य जन्म सुदुर्लभ है, तो फिर भी मनुष्य जन्म का विशेष उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन में हमें समझना चाहिए कि मैं कौन हूं, और अल्पायु में मनुष्य जन्म तो लंबा नहीं होते है, तो थोड़ा सा समय जो हम मिलते हैं मनुष्य जीवन में, उस समय में हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इंद्रिय तृप्ति से आसक्त नहीं होना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संकल्प था कि मैं पूरी जीवन में इस श्लोक का तात्पर्य प्रचार करूंगा। तो ऐसे ही इनकी जीवन में बहुत अद्भुत घटना थी जिससे हम समझ सकते हैं कि वे वैकुंठ दूत है। तो वे स्वयं उनकी वाणी को, उनका सिद्धांत को विशेष महत्व दिए थे। उनकी कथा बहुत दार्शनिक थी, वे ज्यादा लीला कथा तो ऐसे नहीं बोले। उनकी कथा विशेषकर छात्र विचार थे, भक्ति सिद्धांत। तो उस समय भारत में बहुत शिक्षित लोग थे, दो प्रकार के शिक्षित लोग थे, एक पारंपरिक वैदिक संस्कृति के अनुसार शिक्षित उस प्रकार लोग थे। उस समय बहुत वैदिक पंडित थे, तो विशेषकर गांव गांव में उस समय भारत में ब्राह्मण के बालक तो संस्कृत ठोल जाते थे और शास्त्र सीखते थे, तो बहुत शास्त्र ज्ञान था भारत में उस समय। और एक और श्रेणी के शिक्षित लोग थे, वे अंग्रेजी शिक्षा के अनुसार शिक्षित थे। दोनों प्रकार की शिक्षा बिल्कुल अलग है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर दोनों श्रेणी की विद्या में प्रवीण थे, और इसलिए वे समर्थ थे तो सभी प्रकार के बुद्धिमान लोग के बीच प्रचार कर सकते, और उनका ज्ञान और विचार तो सब संस्कृत पंडित और आधुनिक विद्या संपन्न व्यक्तियों, बड़े बड़े प्रोफेसर अध्यापक और सब जो भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर के पास आए थे, तो थोड़ा समय उनसे बात सुनने से सब बड़े बड़े विद्वान लोग समझते थे कि उनका ज्ञान उनका विचार हमारे से बहुत अधिक है। तो उस समय भारत में बहुत शास्त्र ज्ञानी पंडित थे। ओ कंठे हो गए और बहुत पंडित बहुत मत के अनुसार शास्त्र ज्ञान बताए। ना सब ऋषि यस्य मतं न भिन्नम्, और शास्त्र में उपमान जो है उस शास्त्र का लेख लेके बहुत बहुत भूल धारणा का प्रचार किया। स्मार्थवाद का प्रभाव बहुत था बंगाल में उस समय। चार स्मार्थवाद का मतलब स्वधर्म पालन करो, वो सब रिचुअल जो है विधि पालन करो, और ऐसे ही पुण्य होते हैं, उसमें भक्ति नहीं है, स्मार्थवाद में भक्ति भावना नहीं है। तो खाली कर्म करो वैदिक और स्मृति का नियम के अनुसार, और उससे ही धर्म होते हैं, उससे ही स्वर्ग प्राप्ति होती है और अगला जन्म तो उच्च कोटि होगी। तो ये स्मार्ट विचार बहुत प्रचलित था पूरा भारत में, विशेषकर बंगाल में उस समय। और चैतन्य महाप्रभु की विशुद्ध निर्मल भक्ति वाणी जो विशेषकर बंगाल और उड़ीसा और वृंदावन ये तीनों इलाका में प्रचारित थी, तो उसमें बहुत दूषण हो गया, क्योंकि बहुत कहते हुए वैष्णव चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध वाणी लेके एकदम गलत विचार निष्कर्ष किया है। जैसे कृष्ण रसिक राज है, गोपियों के साथ नाचते हैं, तो जो कृष्ण के भक्त है तो वे भी गोपियों के साथ या कोई भी नारी के साथ नाचना चाहिए, रासलीला करो। भगवान रासलीला करते हैं तो हमें भी रासलीला करना चाहिए, यही भक्ति है। बहुत विचित्र विचार था, एक संप्रदाय अपर संप्रदाय बोलते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी आपन को मानते थे, आज तक तो ऐसे लोग हैं, वो साकी बाई की बोलते हैं। उनका विचार है कि जो कृष्ण के परम प्रिय भक्त है गोपियां, ब्रज गोपियां, तो हम भक्ति कहते हैं, तो हम भगवान की प्रिय होना चाहते हैं, तो हम भी गोपी होंगे। तो ऐसा तो नर पुरुष का शरीर धारण करके भी तो साड़ी पहने और नारी जैसे बात बोलते हैं, हम गोपी हैं, ऐसे ही अनुकरण किया है गोपियों का। और इतना अच्छा नाटक कहते थे कि महीना में चार दिन ऐसे तो अलग रहते थे वो ऋतु का समय। और ऐसे बहुत गौ विरोधी भूलधार, गौ विरोधी जो बोलते हम गौर चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, तो चैतन्य महाप्रभु का विचार के विरुद्ध भक्ति धर्म में ये सब दूषण ना जाए, और उससे वास्तव भक्ति पथ तो प्राय लुप्त हो गया है। और जो शिक्षित थे, जो सदाचारी थे, जो नीति पालन करने वाले थे, तो ऐसे लोग बंगाल में ऐसे लोग भद्र लोग बोलते, तो उनका विचार में वो वैष्णव धर्म चैतन्य महाप्रभु का धर्म बहुत नीच है। तो कौन चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, सब व्यभिचारी है। तो चैतन्य महाप्रभु का निर्मल धर्म इस पंख से निस्तार करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर प्रचार किए थे। और जो प्रचार भक्ति विनोद ठाकुर प्रचार किए थे तो वो प्रचार और बहुत मतलब ये सब ढोंगी कहते हुए गौर भक्त के विरुद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और बहुत जबरदस्त से प्रचार किए थे। तो कैसे खाली गाली बोलना से नहीं, ऐसे वो सब लोग तो सब मूर्ख है, तो ऐसे नहीं बोल। तो उन्होंने शास्त्र विचार के अनुसार स्थापन किए थे, तो कैसे ये सब लोग तो गौर से ही बहुत दूर है, फिर गौर गौर गौर ऐसे ही बोलते हैं, परंतु वे गौर से चैतन्य महाप्रभु से बहुत दूर है। तो शुद्ध भक्ति सिद्धांत क्या है उन्होंने स्थापन किया था, क्योंकि भक्ति तत्व बहुत सूक्ष्म है, ज्यादा लोग तो भक्ति तत्व नहीं समझते, और इसलिए आजकल भारत में भक्ति का नाम में सब कुछ लगभग सब कुछ जो चलते है तो भक्ति तो नहीं है। भक्ति में पहला विचार है कि आराध्य कौन है और भक्ति किनकी भक्ति करना चाहिए। आराध्य भगवान, भगवान आराध्य है, तो भगवान कौन है? ब्रजेश थानिया, भगवान है श्री कृष्ण। तो आज का भक्ति का नाम है देश की भक्ति, पिता माता की भक्ति, कुत्र की भक्ति, ऐसे होते हैं नहीं, ये सब होते हैं। तो भक्ति तो भगवान की भक्ति है, भगवान की भगवान की आराधना वही भक्ति है। और भगवान कौन है? चूंकि शास्त्र आजकल शास्त्र विचार नहीं होते, इसलिए आजकल भारत में हर एक राष्ट्र के कोने में एक दूसरा भगवान है। हर रोज प्राय हर रोज नया नया भगवान निकलते, एक महान भगवान फैक्ट्री है भारत, प्लास्टिक भगवान का फैक्ट्री, नकली चीज। तो वास्तव भगवान कौन है और उनकी भक्ति क्या है? तो पहले इस विचार स्थापन करना चाहिए, यदि हम भक्ति प्रचार करेंगे और यदि हम भक्ति करेंगे जिससे भगवान संतुष्ट होंगे, तो पहले हमें भी अस्वस्थ होना चाहिए। तो भगवान कौन है और कैसे उनकी भक्ति करना है? तो लोग कैसे समझ लेंगे? तो कौन समझ सकते जिनके हृदय निर्मल है? तो ऐसे लोग भक्ति तत्व समझ सकते। तो किसका हृदय निर्मल है? मल क्या है? मल है काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य। और इस आधुनिक जमाने में पूरा मानव समाज का प्रयास है काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य बढ़ना। तो कैसे लोग समझ लेंगे विशुद्ध भक्ति तत्व? उत्तर क्या है मैं प्रश्न पूछता हूं, कैसे लोग जो जिनके हृदय तो पूरा बड़ा है काम क्रोध लोभ इत्यादि से। तो कहाँ है स्थान है उनका हृदय है भक्ति के लिए? तो उत्तर है चेतो दर्पण मार्जनम, वही उत्तर है हरि कीर्तन से। हरि कीर्तन से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से लोग जो पूरा अयोग्य होते हैं भक्ति तत्व समझने के लिए समझ सकते, तो भगवान की कृपा से जो हरि नाम से उपलब्ध होते हैं इस गहरा भक्ति तत्व समझना संभव है। तो ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके परम शिष्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो दोनों कीर्तन प्रचार किए थे। चैतन्य महाप्रभु का मुख्य प्रचार है हरिनाम हरिनाम हरिनाम एव केवलम खलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यतम। इस कल युग में हरि नाम हरि नाम हरि का नाम हरि कीर्तन करना चाहिए, तो परम गति प्राप्त करने के लिए यही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है नहीं है नहीं है। तो हरि नाम और हरि नाम का प्रचार के साथ भक्ति तत्व प्रचार करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत भक्ति तत्व हमको प्रदान किए थे। एक है कि कीर्तन संकीर्तन, संकीर्तन ये शब्द का अर्थ क्या है? भक्तों का संग में कीर्तन करना वो संकीर्तन बोलते। बहुबे मिलित बा या कीर्तनम इति संकीर्तन। और संकीर्तन इस शब्द का एक और अर्थ है कि सम्यक पूर्ण, वो कीर्तन जो पूर्ण है वो संकीर्तन बोलते। वो कीर्तन कैसे पूर्ण होते हैं? तो कीर्तन के साथ श्रवण होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए। जैसे कृष्ण पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, तो कृष्ण जो पूर्ण है तो कैसे पूर्ण होते हैं? राधा के साथ। राधा है श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, तो कृष्ण जो पूर्ण है तो पूर्णतम पूर्ण से पूर्ण होते हैं राधा के साथ, शक्ति शक्तिमान के साथ पूर्ण विचार है। तो इस प्रकार कीर्तन पूर्ण ही है, तो पूर्ण से पूर्ण होते हैं हरि कथा श्रवण के साथ। क्योंकि यदि हम हरि कीर्तन करते हैं परंतु हम नहीं जानते हैं हरि कौन है, तो और कैसे कीर्तन करना है, कैसे भक्ति करना है जिससे भगवान संतुष्ट होंगे, तो हमारा कीर्तन तो शुद्ध नाम नहीं हो सकते, वो नामाभास हो सकते, नाम अपराध हो सकते। हम देखते हैं बहुत मायावादी भी हरि का नाम कहते हैं परंतु उनका हरि ये शब्द बोलने से भगवान संतुष्ट नहीं होते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मुख्य प्रदान क्या है बोलना कठिन है, क्योंकि वे हमको भगवान दिए थे, भगवान और भगवान की भक्ति। तो उनका एक विशेष प्रदान था हरि कथा, भक्ति सिद्धांत के अनुसार हरि कथा। भक्ति सिद्धांत के अनुसार मतलब उनकी कथा में वे विशेषकर वो भक्ति तत्व का विश्लेषण किया, और वो भूल धारणा जो है जो भक्ति ज्ञान में भक्ति विचार में भूल धारणा बहुत होती है, तो वो सब सुधार किए थे उनकी कथा में। और उनका अभ्यास था कि हर रोज वे कम से कम 2 घंटे का और सामान्यतः 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटा एक सत्र में हरि कथा बन 6 घंटे। और उनकी कथा उस भाषा इतना कठिन थी कि बहुत उनके शिष्यों भी बहुत कम समझते थे, तो फिर भी उनका 6 घंटा श्रवण करना है। जो समझते थे उनके भक्तों में जो उनकी बात समझते थे, तो उनकी कथा के पश्चात दूसरे भक्तों को समझाए, तो यही आगे सारा उपासना। तो भक्ति विचार में बहुत भूल धारणा है, जैसे नहीं एक एक उदाहरण देता हूं। तो कैसे बहुत काल से एक भूल धारणा आती थी और आज तक प्रचलित है, उसका भक्ति सिद्धांत दिए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो महाभारत में एकलव्य का वर्णन है, और सामान्यतः लोग सोचते हैं कि एकलव्य एक परम गुरु भक्त है, और अर्जुन एकलव्य की शास्त्र नैपुण्य देखने से एकलव्य को हिंसा की और अर्जुन का अनुरोध से द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा में एकलव्य का छोटी अंगुली लिया है, और ऐसे उसके बाद तो एकलव्य तो ऐसे दक्ष नहीं हो सकते अस्त्र शास्त्र क्या बोलते हैं वो युद्ध युद्ध कला में। तो ऐसे ही वो गलत फहमी बहुत दिन से प्रचलित है कि अर्जुन एकलव्य को द्वेष किया था, और अर्जुन ऐसे ही सोचा कि मेरे से बड़ा कोई दूसरा युद्ध नहीं हुई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस घटना का भक्ति सिद्धांत प्रदान किया कि अर्जुन तो ऐसे छोटी बुद्धि व्यक्ति नहीं है, और किसी को भगवान की शुद्ध भक्त है, और किसी को द्वेष नहीं करते हैं, और खुद का अभिमान नहीं है कि मैं सबसे बड़ा हूंगा, ये भगवान की शुद्ध भक्त है। तो अर्जुन ऐसे बोले क्योंकि एकलव्य तो वास्तव शिष्य नहीं था, वो शिष्यता का अभिनय किया है, और अन्याय से दक्षता जो मिली तो उसको हरण करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए कि ऐसे चोर जैसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करना तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एकलव्य तो परम शिष्य नहीं था, अगर वास्तव शिष्य था तो द्रोणाचार्य की बात कि तुम योग्य नहीं हो मेरे से शिक्षा लेने के लिए, तो वो बात एकलव्य का मानना चाहते, लेकिन तो नहीं माना, इसलिए वो वास्तव गुरु भक्त नहीं था, वो नकली बाजे वाले। तो यही शिक्षा प्रदान किए थे अर्जुन द्रोणाचार्य को, यही अनुरोध करने से उसका अंगुल काट के वो दक्षिणा लेना। तो यही भक्ति सिद्धांत। तो ऐसे ही बहुत गलतफहमी है भक्ति क्षेत्र में, युधिष्ठिर का नरक दर्शन वो महाभारत में भी है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर युधिष्ठिर का नरक दर्शन का वास्तव भक्ति सिद्धांत प्रदान किया है। तो महाभारत में ये वर्णन है कि देह त्याग के पश्चात युधिष्ठिर तो स्वर्ग गए थे और वहां पर दुर्योधन और दुशासन युधिष्ठिर का स्वागत किया और बोले कि तो वो सब कुछ जो हो गया है तो हो गया और हम यहाँ पर एक साथ रहेंगे। तो युधिष्ठिर ने पूछा तो मेरे चारों भाई और पत्नी कहाँ है। उस समय सुने कि नारक से आवाज आया कि भीमाजुन नकुल सहदेव और द्रौपदी यम यातना से बोलते हैं, बहुत दुख लगे, दर्द लगे नरक में। तो उस समय युधिष्ठिर नरक गए थे और देखे कि दुशासन और दुर्योधन स्वर्ग में है और मेरे चार भाई और पत्नी नरक में है। तो पूरा जीवन में युधिष्ठिर तो धर्म पालन किए थे और मृत्यु के पश्चात देखा कि धर्म तो एकदम उल्टा हो गया है। तो जो विष्णु अपराधी है दुर्योधन और दुशासन स्वर्ग में है और मेरे चार शुद्ध भक्त परम धार्मिक भाई और पत्नी नरक में है। तो ये युधिष्ठिर का नरक दर्शन है। और ऐसे ही सामान्य विचार है कि मतलब वो टेम्पररी था, वो खाली क्षणिक नरक दर्शन था और युधिष्ठिर की परीक्षा करने के लिए ऐसे ही लेके महाभारत में। तो लोग बोलते हैं कि चूंकि युधिष्ठिर ने झूठ बोले और अश्वत्थामा हता इति और युधिष्ठिर का झूठ बोलने से द्रोणाचार्य की हत्या करना संभव था। तो ये लंबी बात है, आशा है आप सब महाभारत जानते हैं, तो पूरा कहानी बोलने का समय नहीं है। तो ऐसे ही आम विचार है कि युधिष्ठिर का नरक दर्शन ऐसे था। भक्ति सिद्धांत है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमको प्रदान किए हैं कि यही लीला नकली है, शुद्ध भक्तों का नरक दर्शन कभी भी नहीं होता है। तो इससे व्यासदेव भौतिक नीति पालन करने वाले स्मार्ट वादियों को शिक्षा देते हैं कि भौतिक नीति के अनुसार जो सत्यवादी होने चाहते हैं तो ऐसे लोग का नरक दर्शन पड़ते हैं, क्योंकि भौतिक विचार से वो सब कुछ जो सत्य है तो सत्य नहीं है यदि उसमें कृष्ण भक्ति नहीं है। और जो सत्यवादी होने चाहते हैं तो सत्य वचन बोलने से ही तो दूसरों का हानि करते हैं। भौतिक विचार में वो सत्य जो है उसमें यदि कृष्ण भक्ति भावना नहीं है तो पूरा मिथ्या है। तो ऐसे व्यासदेव इस कल्पित काल्पनिक लीला से अभक्तगण को सिखाए कि भौतिक सत्य वाद पालन करने से कुछ भी फायदे नहीं होते, उसका फल होते नरक जाना। तो ऐसे ही भक्ति सरस्वती ठाकुर ने बहुत शास्त्र विचार करके वो भक्ति सिद्धांत निष्कर्ष किए हैं। अभी समय नहीं है ये सब बोलना। यदि हम ब्रह्मा का आयु इतना लंबा समय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती की महिमा बोलने का प्रयास किया तो हम असफल होता। तो ऐसी बात ऐसी कथा बोलना चाहिए, हम पूरी उनकी महिमा बोलना तो पूर्ण बोलना तो संभव नहीं है। तो कम से कम इस दिन में साल में एक्चुअली प्रत्येक दिवस पर उनकी गुण महिमा बोलना चाहिए। तो कम से कम इस दिन में उनकी चरित्र पवित्रता प्रचार कार्य लीला ये सब स्मरण करना चाहिए और उनसे हम आभार हैं, क्योंकि उनके परम शिष्य उनका प्रदान है भक्ति सिद्धांत, उनका प्रदान है भक्ति वेदांत। भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत दोनों अभिन्न है। तो श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद में से सब कुछ जो उन्होंने वैकुंठ से आए थे हमको प्रदान करने के लिए भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद का माध्यम से हम सब कुछ मिलते हैं। तो उनका संस्मरण श्रील प्रभुपाद के साथ होना चाहिए। उन्होंने गौरियामठ स्थापना की तो आज तक वो गौरियामठ चलते हैं और इस्कॉन भी चलते हैं। तो वास्तव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा पूर्ण करने के लिए आज का इस्कॉन जो है तो उनका स्वयं स्थापित संघ जो गौरियामठ जो है तो इस्कॉन गौरियामठ से और बहुत विशाल रूप से उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन क्योंकि उनकी इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पृथ्वी से आचे जत नागर आदि ग्राम सभा प्रचार प्रचार हो मरण श्री श्री महंत गुरु जगत है मध्य युरु कृष्ण भक्ति दे ठाई ठाई। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे और किस लिए गए थे भक्ति सिद्धांत वाणी प्रचार करने के लिए, कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे सोचते थे कि मैं प्रचार नहीं करता हूं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वे स्थान स्थान में कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। तार इच्छा बालवान पाश्चात थे थान थान पाश्चात थे थान थान क्या है तो अभी याद नहीं। प्रभुपाद लिखते थे हो जाते गौरांगण कि भक्ति सिद्धांत उनकी इच्छा बलवान है और उनकी इच्छा से जगत में बहुत स्थान में सभी स्थान में गौरांग चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचारित होते। पृथ्वी थे नागर आदि आसा मुद्रा नादा नादि हो जाते सब लय कृष्ण नाम, तो उनकी इच्छा से तो सब गांव में शहर में समुद्र समुद्र तक नदियों में सब जगह में सब लोग कृष्ण नाम लेंगे। तो श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा कि पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति प्रचार फैलेगी, तो वो इच्छा चैतन्य महाप्रभु की इच्छा और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा पूर्ति करने के लिए श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों गए थे। तो वे स्वयं महा महा भगवत है, तो उनकी नम्रता है कि उन्होंने बहुत बहुत दफे बोले कि जो सब कुछ जो मैं करता हूँ कृष्ण भक्ति प्रचार, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सब मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से सब कुछ चलते। तो दोनों विचार सही है। तो श्रील प्रभुपाद स्वयं महाभागवत है, उनकी शक्ति है पूरा जगत का निस्तार करना। चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्तों के बारे में एक वैष्णव कवि कहते हैं कि ब्रह्मांड तारे थे शक्ति धरे जाने जाने। तो चैतन्य महाप्रभु के सब पार्षद इतने शक्तिमान है कि सब सब पार्षद की शक्ति इतना शक्तिमान है कि पूरा ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद वे स्वयं शक्तिमान है पूरा जगत का उद्धार करने के लिए। तो फिर भी उन्होंने कहा कि वो सब शक्ति जो मैं मिलती हूँ वो सब कुछ जो हम करते हूं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, वो सब कुछ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करते हैं। तो वो विचार भी सही है, दोनों सही है। तो हम सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद दोनों की कृपा से अभिषिक्त हैं, उनकी कृपा से हम आज यहाँ एकत्रित है भक्ति सिद्धांत वाणी का एक बूंद का एक कण का विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो ये सब महान महाभगवत वैष्णव आचार्यों की कृपा से हम भक्ति में आए हैं और उनकी कृपा से हम भक्ति कर सकते हैं और भक्ति प्रचार कर सकते हैं। तो अभी राधा गोविंद का शयन होते हैं और इस निशान से इस भक्तृत्व समाप्त करता हूं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और बहुत बहुत बोलना चाहिए, अभी समय नहीं है। यदि आप और भी सुनना चाहते हैं तो वो भक्ति सिद्धांत भाई भाग वो पुस्तक ले लो। लेकिन एक्चुअली पहले आपको श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें कम से कम एक बार कई बार पढ़ना चाहिए। जो भक्ति सिद्धांत भाई भाव में है वो सब सिद्धांत जो है आप समझ सकते हैं। ये भक्ति सिद्धांत भाई भाव में है वो सब लेख जो है वो विशेषकर प्रवीण भक्तों के लिए है, जो कई बार श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ लिया है। तो आप घर में ही रख सकते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आशीर्वाद मिलेंगे और धीरे धीरे आप प्रभुपाद की सभी पुस्तकें पढ़ लें और उसके बाद भक्ति सिद्धांत भाई बाप हरे कृष्ण।